นี่คือรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่เป็นการเปิดสถานีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ที่มีแม่ข่ายการกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตามหัวเมืองต่างๆภาคเหนือบ้างภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้หรือแม้แต่ฟังจากทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นหรือเว็บไซต์ก็ตามก็มาจากแม่ข่ายที่กรุงเทพมหานครนี่แหละโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพูดเสร็จแล้วเสียงมันก็ไปตรงกรุงเทพนู่นแล้วมันก็กระจายไปทั่วโลกฟังธรรมะกันแล้วให้มีความแจ่มแจ้งมีความเข้าใจให้มันมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นฟังธรรมะแล้วให้กลับเข้ามาหาตัวแม่บทตัวสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านต้องการให้มีความหมายอย่างไรในคำนั้นๆตัวนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้นำพระสูตรนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันพฤหัสโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นวันศุกร์ก็จะมาอธิบายเวลามากบ้างเวลาน้อยบ้างก็ใช้เวลาที่มีอยู่นั้นให้เต็มที่เมื่อเวลาที่เราฟังเรื่องราวใดๆที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะต้องให้กลับมาถึงประโยชน์ถึงคุณรู้ถึงจุดหมายว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้มันจะหมายความว่าอะไรกันแน่มันจะมีความหมายลึกซึ้งอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะมีความหมายเป็นยังไงได้บ้างควรจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรอย่างไรแต่เพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังธรรมะนั้นๆเนี่ยจะเป็นงูพิษได้แต่จึงนำเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงความเป็นงูพิษของธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นได้เอามาให้ฟังซึ่งตัวอย่างนี้ได้เกิดขึ้นกับพระภิกษุที่ชื่อว่าอาริตาตะเรื่องราวอันนี้ได้ให้ฟังในพระสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายชื่อว่าอาลักขทูปมสูตรและก็หมายความว่าอุปมาอุปไมยในเกี่ยวกับด้วยของเรื่องงูพิษนั่นเองแต่ตัวอย่างนี้ได้เกิดขึ้นกับท่านภิกษุที่ชื่อว่าอาริตาตะแต่ซึ่งท่านอาริตาตะนั้นมีความเข้าใจที่เห็นผิดไปว่าเฮ้ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าเตือนว่านี่มันจะทำอันตรายนะมันไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะทำอันตรายได้จริงไม่มีปัญหานี่จะเสพก็ได้ไม่มีปัญหาผิดศีลก็ได้เสพกามก็ได้ไม่เห็นทำอันตรายได้จริงแต่คือฟังธรรมะมาแล้วเข้าใจไม่ถึงแก่นของความหมายไม่รู้ความหมายที่แท้จริงเข้าใจในลักษณะฉาบฉวยแล้วก็คิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปซึ่งเรื่องนี้ก็มาในพระสูตรที่อยู่ในมัชฌิมนิกายถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะอ่านพระสูตรเต็มแล้วก็อยู่ในเล่มที่12ข้อที่274ซึ่งพระสูตรนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรไม่สามารถที่จะอ่านจบได้ในตอนเดียวแต่30นาทีนี้อ่านไม่จบถ้าจะมาต่ออีกวันหนึ่งเนื้อหามันก็จะไม่ปฏิปต่อกันถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังตอนเต็มนั่นคือเต็มเนี่ยมันประมาณ40กว่านาทีแต่ก็ไปฟังได้ที่เว็บไซต์ pyothamma.comแต่ข้าพเจ้าก็จะจัดตอนเต็มเอาไว้ให้ที่นั่นถ้าฟังทางวิทยุอันนี้เราก็จะตัดบางส่วนออกและย่อเหลือแค่30นาทีและฟังกันได้พอดีพอดีเนื้อหาก็จะต่อเนื่องกันอยู่เพราะว่าสิ่งที่ต้องการให้ฟังเนี่ยมีอยู่3ประเด็นในเรื่องอลักขทูปมสูตรนี้ในประเด็นแรกก็คือว่าความเข้าใจผิดของตัวอย่างภิกษุในที่นี้ก็คืออริตถะภิกษุที่เข้าใจไม่ถูกเห็นผิดในเรื่องของธรรมะทำให้ธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นงูพิษของเขาจะเป็นงูพิษแล้วก็ทำอันตรายให้กับตัวเองแต่จับฉวยธรรมะไม่ดีเข้าใจไม่ถูกต้องและพิจารณาไม่เห็นแง่มุมที่ลึกซึ้งแล้วก็ไปเที่ยวคัดง้างไปเที่ยวทะเลาะกับคนนั้นคนนี้นั่นขึ้นมาซึ่งลักษณะของงูพิษที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นั้นมีอยู่2 อย่างถ้ามีคนต้องการงูเขาก็ไปในป่าเห็นงูปุ๊บรีบจับทันทีเห็นงูปุ๊บรีบจับทันทีปุ๊บจับที่ไหนล่ะจับตรงที่มันจะจับได้สะดวกที่สุดนั่นแหละหางบ้างตัวบ้างเพราะหัวมันดึกๆๆๆไปเนี่ยมันจะจับยากแต่ก็จับหางมันจับตัวมันนั่นแหละจับมันปุ๊บมันก็เอาหัวมาฉกกัดเราแต่คนที่ไปจับนี่ก็ตายแน่นอนแต่เหมือนคนที่ศึกษาธรรมะแล้วไม่ใคร่ครวญให้ดีไม่ใคร่ครวญให้รอบคอบแต่พอไม่ใคร่ครวญไตรตรองให้รอบคอบแล้วอันนี้ส่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจในลักษณะที่เป็นไปความปล่อยวางเนี่ยมันก็ไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วจับฉวยผิดทีนี้จับฉวยผิดแล้วมันก็ยึดถือแน่นอน พอยึดถือแล้วเรื่องราวที่จะเกิดจากความยึดถือเช่นทุ่มเถียงนินทาการตีเตียนคนนั้นคนนี้ด่าทอว่าร้ายมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นผลของความยึดถืออันนี้เกิดขึ้นได้นะครับคนที่ไปจับงูในลักษณะนี้อันนี้คือลักษณะที่หนึ่งแต่ว่าคนที่ฉลาดหน่อยคนที่ฉลาดหน่อยเขาไปจับงูเห็นงูแล้วก็ต้องใช้ไม้ที่มีง่ามอย่างเท้าแพะเข้าไปประกบงูก่อนแล้วก็จับมันที่หัวจับอย่างมั่นคงที่หัวแต่ต่อให้งูนั้นมันจะมารัดรึงอย่างไรก็ตามแต่มันก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะว่าพิษมันไม่มีเช่นเดียวกันคนที่ไปศึกษาข้อมูลต่างๆที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามากก็ตามน้อยก็ตามแต่ศึกษาแล้วทำความเข้าใจพิจารณาให้แจ่มแจ้งให้ถึงอัตตาให้ถึงประโยชน์ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาแต่พอไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาแล้วความยึดถือมันจะค่อยๆล่อออกไปความยึดถือค่อยๆล่อออกไปล่อออกไปถึงแม้ว่าจะมีความยึดถือในเรื่องธรรมะก็มีอยู่ละแต่มันก็จะค่อยลดลงลดลงเป็นไปในลักษณะที่จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ความยึดถือหยาบๆลดลงไปความยึดถือละเอียดละเอียดในเรื่องของธรรมะอาจจะมีเป็นนัยยะที่ท่านพระอานนท์ได้พูดถึงเรื่องว่าการเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายละเอียดไว้อยู่ในการคุณเตือนใจในการเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงแม้จะถูกรัดรึงล่ะเปรียบเทียบใบงูก็รัดเอาตัวมารัดแขนแต่ว่าก็ไม่เป็นอันตรายมีฉันทะอยู่ไหมมีอยู่แต่ก็ลดฉันทะไปด้วยเจริญฉันทะอยู่ไหมก็เจริญอยู่ถูกมันรัดอยู่แต่ก็ลดฉันทะไปด้วยนั่นเป็นลักษณะที่สองที่ว่าเราเล่าเรียนธรรมะแดงได้อย่างหนึ่งนะให้รู้ถึงอัตตะไตรตรองใคร่ครวญให้ดีนะความยึดถืออย่างหยาบๆก็ลดลงความยึดถืออย่างละเอียดละเอียดจะมีมากขึ้นแต่ความยึดถือโดยรวมนั้นก็ลดลงในเป็นไปในทางนี้ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมายกตัวอย่างเปรียบด้วยกับพ่วงแผลซึ่งตรงนี้หลายๆคนเนี่ยเอาอุปมาอุปไมยที่ธรรมะเปรียบด้วยพ่วงแผลเนี่ยเอาไปใช้ในลักษณะที่ไม่ถูกแต่ไม่เข้าถึงความหมายของมันที่แท้จริงอันนี้จึงเป็นเหตุที่ข้าพเจ้าเอาพระสูตรนี้มาพูดถึงแต่ถึงแม้มันจะยาวก็ตามแต่ฟังแล้วมันคุ้มแต่ถ้าเรามาเข้าใจตรงพระสูตรตรงนี้ให้ถูกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนพ่วงแพรแต่คุณเอาแพรมาเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำข้ามห้วงน้ำไปพอข้ามไปได้แล้วแม้คนที่ไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็จะมีความอะไรเยื่อใยในแพนี้ยกไปด้วยบ่าแบกไปด้วยกันอย่างนั้นหรือไอ้ความที่เขาจะมาอะไรเยื่อใยในแพแต่ที่อุศาสพาข้ามห่วงน้ำมาถึงขนาดที่ว่าจะแบกไปด้วยกันยกไปด้วยบ่าเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เขาก็จะทิ้งไว้อยู่แถวนั้นลากมันขึ้นบกไว้หรือปล่อยให้ลอยไปตามน้ำไปโดยเปรียบเทียบแพเนี่ยเหมือนกับธรรมะทำให้บางคนเข้าใจผิดไปว่าเอางั้นธรรมะก็ไม่เอาแต่ธรรมะที่เรียนมารู้มาก็ไม่เอาวางมันซะนะคิดว่าเป็นไปลักษณะนั้นแต่มันไม่ใช่แต่เรามาเข้าใจตรงอุปมาอุปไมยตรงเนี้ยให้ถูกต้องซะก่อนแล้วว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เพื่อจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นอธรรมแต่สิ่งที่เป็นอธรรมเนี่ยจะไปจับฉวยหยิบยกมันขึ้นมาเนี่ยเอาไปเกาะไปพึ่งมันเนี่ยไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราต้องเกาะเอาไว้จับไว้ให้มั่นรักษาไว้อย่างดีจะเจริญบ่อยๆทำให้มากเลยนั่นคือธรรมะแต่คนที่ยังอยู่บนห้วงน้ำท่านผู้ฟังยังว่ายน้ำอยู่เนี่ยจะมาทิ้งแพเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกยิ่งต้องเกาะแพนี้ให้อย่างมั่นคงเลยแล้วอยู่ในกระแสตัณหาท่านผู้ฟังทุกวันนี้เนี่ยแต่ต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ตามเถอะมันก็ยังมีกายนี้มีขันนี้ยังจะต้องบริหารกันอยู่ทุกมันก็ยังไม่ดับสนิทแต่ดับอยู่แต่ไม่สนิทแต่ถ้ามีกระแสพวกนี้มันพัดมาพามาเนี่ยยิ่งต้องจับช่วยธรรมะเอาไว้เอาธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีอย่างกรณีที่ได้บอกเอาไว้กับท่านจุนทัสสามเณรหรือท่านพระอานนท์เนี่ยว่าที่เวลาที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติไปด้วยแต่ใช่อยู่เพราะท่านปรินิพพานไปแล้วแต่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแม้ชนิดที่เรียกว่าไม่มีสาวกองค์ใดเกินท่านละเพราะว่าเป็นผู้ที่มากด้วยปัญญาแต่ท่านก็ยังรักษาธรรมะเอาไว้อยู่อย่างดีอย่างเต็มที่อุปมาอุปไมยนี้ไม่ใช่เพื่อที่ให้เราละธรรมะแต่เป็นเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเราต้องละสิ่งที่เป็นอาธรรมธรรมะนี้เรายิ่งต้องจับฉวยเอาไว้จนกระทั่งถึงฝั่งนั่นแหละจนกระทั่งดับขันหมดนั่นแหละกายนี้ก็ดับไปแล้วด้วยถึงจะเรียกว่าสามารถที่จะ ปล่อยพ่วงแพรนี้ได้เพราะว่าจิตที่จะทรงธรรมะนั้นก็ดับไปแล้วด้วยอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ดับทุกข์ได้อย่างสนิททีเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญในพระสูตรนี้นั่นเป็นประเด็นที่3ก็คือการที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายว่าเรื่องอริยสัจ4เนี่ยถ้าเผื่อว่ามีใครมากล่าวตู่นะกล่าวหาบอกพระพุทธเจ้าว่าสอนอย่างนี้ไม่ถูกทำไม่ดีทำไม่ได้พระองค์ก็ไม่มีความคิดอาฆาตนะความคิดพยาบาทในบุคคลเหล่านั้นแต่ในทางตรงข้ามถ้ามีใครมายกย่องสรรเสริญในการประกาศสัจจากความจริงเรื่องอริยสัจ4นี้ก็ไม่ได้มีความยินดีไม่มีความโสมนัสไม่มีความเย่อหยิ่งในปัจจัยหรือว่าลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะบวงอันนี้เป็นประเด็นที่3ที่สำคัญแต่พระพุทธเจ้าคิดอย่างไรแต่ว่าต่อให้คนด่าต่อให้คนชมแล้วก็มีความคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นในขันธ์ทั้ง5ที่เราได้รู้แล้วในการก่อนตรงนี้เป็นคำที่สำคัญมากเลยท่านผู้ฟังมีเสียงด่ามีเสียงว่ามีเสียงชมมีเสียงยกย่องให้ทำความสำคัญหมายรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในขันธ์ทั้ง5นี้เกิดขึ้นในขันธ์ทั้ง5ที่มันมีลักษณะเป็นความทุกข์แต่เกิดขึ้นในขันธ์ทั้ง5ที่เราได้กำหนดรู้แล้วขันธ์ทั้ง5นั้นเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เป็นสิ่งที่ต้องรอบรู้และรอบรู้ในความที่มันไม่เที่ยงเป็นต้นรอบรู้ในความที่มันเป็นอนัตตาเป็นความที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นของที่ทนอยู่ได้ยากเป็นของที่มีความแตกดับไปเป็นธรรมดาขันธ์ทั้ง5เราจะมายึดถือเราจะมาพึ่งมันไม่ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นเสียงด่าเสียงชมอันนี้คือขันธ์ทั้ง5ทั้งสิ้นอันนี้เป็นจุดที่สำคัญประเด็นที่3แต่ประเด็นในเรื่องของอลักขทูปมสูตรที่ได้กล่าวถึงปารภเหตุของภิกษุที่ชื่อว่าอริตถะและมีแง่มุมปริยประเด็นที่ข้าพเจ้าคิดว่าอย่างน้อย3เรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังจะต้องเอาไปให้ได้นั่นคือ1เรื่องของความที่เราต้องเข้าใจธรรมะนะไตร่ตรองให้รอบคอบให้ถึงความถูกต้องของเนื้อหาอย่าจับฉวยผิดอันนี้คือความที่มันจะไม่เป็นงูพิษได้ประเด็นที่2ที่พูดถึงเรื่องธรรมะเปรียบด้วยพ่วงแพนี้นั่นเป็นประเด็นที่สำคัญที่ไม่ใช่ว่าให้เราปล่อยวางธรรมะแต่ให้เราปล่อยวางสิ่งที่เป็นอาธรรมสิ่งที่เป็นอาธรรมอย่าไปจับฉวยมันอย่าไปยึดถือมันแต่สิ่งที่เป็นธรรมะนั้นให้พึ่งเอาไว้ให้เกาะเอาไว้ให้จับฉวยให้ดีให้เข้าใจให้ถูกต้องและประเด็นที่3แต่ถ้าเผื่อว่ามีใครมาติเตียนด่าว่าให้ร้ายหรือมีใครมาชมยกย่องสรรเสริญนะอย่าให้มีความอาฆาตมาดร้ายมีวาจาที่หยาบคายอย่าให้มีจิตใจที่เหอเหิมหยิ่งพยองมีความยินดีมีความโสมนัสแต่ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับขันธ์ทั้ง5หลังการทั้ง5แตกดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนี้เกิดขึ้นกับขันธ์ทั้ง5แต่ขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่ตัวเราให้พิจารณาอย่างนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ3จุดแต่ที่ท่านผู้ฟังถ้าอ่านแล้วพิจารณาแล้วใคร่ครวญแล้วขอให้ได้3จุดนี้ไปจริงๆในเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกนะเช่นเรื่องของกามเปรียบด้วยกับหัวงูพิษเป็นยังไงเปรียบด้วยกับลุ่มฐานเพลิงเป็นยังไงหรือแม้แต่เรื่องของความสะดุ้ง2อย่างในเรื่องของการพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เรื่องของผลของการที่ทำกิเลสให้สิ้นอย่างไรก็ตามเนื้อหาที่เป็นส่วนเต็มของพระสูตรนี้แต่อย่างที่ว่าไปว่าท่านผู้ฟังสามารถไปฟังได้ที่เว็บไซต์ piyothamma.com หรือว่าถ้าไม่มีโอกาสไปฟังนะครับพระเจ้าก็สรุปเนื้อหามาให้ณที่นี้แล้วยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในเรื่องของพระสูตรนี้และก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยให้หาโอกาสในการที่จะไปอ่านพระสูตรนี้อยู่ในมัชฌิมนิกายเล่มที่12อย่างที่ว่าไปและยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในพระสูตรนี้ก็สามารถติดต่อเขียนถามกันมาได้เป็นประเด็นที่จะให้มีการศึกษาพูดคุยและคนอื่นก็จะได้ประโยชน์กันด้วยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร